ตุ๊ซาตุ้ยนี่แหละไม่จำหรอกเสียเปียมาเว้ยอ่อนลงน่ะเลยจ้าอืมเตะลงซะตะคู่มาไม่จำหรอกอ่ะเว้ยเกหอดิตุ้ยไอ้ขี้ส่องด้วยไอ้เนี่ยปิสิริอาลงตุ้ยเนี่ยตุ๊กาดิโหแท้อ่ะมั้ย พี่รอกากามองพี่รอกาทุ่งซานใต้โหจอกแท้ก็ชื่นหนออันนี้เลยหมองฉะเลยอ่ะมาเว้ยดาบ่สิดาบ่ ก็เราจะเอาเท้ากูจ้าทอดไปก็เราจะไปจ้าทอดไปจีซ่าอืมนูเนี่ยกายตะพี้ๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှင်းပြပြီမုံမြင့်ကခတ်တုတ်တုတ်ကလေးပြန်မှပဲ အဲ့တမဲဦးလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုလောက်ကူညီဖို့မြေတားရခံပါတယ်ခင်ဗျာ ဘာအကူညီများလဲကွယ ်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်လောက်ညာဦးပိုင်အချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်မာစတာဆယ်မီယာအပြာရင်အောင်စီလာတာကိုခင်ဗျာငုံမိတလားလို့ပါအဲ့ဒါပြည့်ပြစေခင်ဗျာ ည9နာရီချိန်လောက်မှာမဟုတ်လားကွယ ်ဟုတ်ပါ တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ် အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာအတူပဲပဲကူများထက်သွားတယ်ချိန်မှာတလားခင်ဗျာအတူဒီမျိုးမှာညာဤတက်ခုသွားတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့တဲခုကံဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့မီးသွားသေးတာကလား ဟုတ်လားဒါနဲ့ကတလက်စားတယ်ခင်ဗျားကဘယ်တဲခုကံကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်မိမှာပေါ့ မှတ်မိတာပေါ့တိတ်မှတ်မိတာပေါ့ကျုပ်ကပွင့်ဦးတဲခုကံသွားဖို့တော့တိုက်တွန်းလိုက်သေးတာကလ ား အဲဒါပေမဲ့မိကလေးကထွက်သွားတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရွှေစည်းစိမ်တဲခုကံရှိရအောင်ထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကွယ်အဲသူအဲ့ဒီမှာပဲတဲမှာကျင်းသေးပါတယ ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုလိုအကူအညီပေးတဲ့အတွက်နောင်ညို့ညာကြီးစုတင်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြပါအောင်သွားလိုက်ပါအောင်လေ ကောင်းပါပြီကွယ ်ဟာဟေးကောင်နေမျိုးအမမင်းကငါတို့ထဏတော့ဘာလာလုပ်တာလဲဟာအမှုအမှုလားကွာ တောက်တီးတောက်တဲ့အောင်သားရာမင်းမှာအမှုရှိရင်ငါ့ကိုတော့ပြန်အပ်လိုက်အောင်ပြည်လားအမှုပေါ်ငါထောက်လန်းပြမယ်အ ေးသူကလည်းငယ်ငယ်တုန်းကလို့အရှော့နောက်ကျင့်လေးတောင်ပျောက်သေးဘူးကွာကဲဟေးကောင်ဟေ း ဆိုတော့ကောင်ဟာမင်းဒီမျိုးကိုဘာလာလုပ်လဲဆိုတာမကြီးကိုလည်းပတ်တက်တက်ပဲလာကွာ အလဲလာတာမဟုတ်စကားမှုကြည့်အလဲလာတာမဟုတ်ဘူးကွာ ဆိုတော့ ခုနဲ့လာတာ ဩ မင်းရှိမှငါမင်းများစုံစမ်းကြရလိခုရှိတယ် ဩအေးဆိုပါဦ းအတားနေပါဦးကွာရွှေစည်းစိမ်တဲခုစကားကိုမသိလား ဟာငါတာဝန်ကျတယ်မျိုးပဲဟာဒီတော့ပဲမသိပဲနေပါမလားကွာတကယ်ချင်း ဟာသိရင်အဲ့ဒီတဲခုကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတွင်းကြကြငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါဦးကွာ အဲ့ဒီတဲခုကန်းကအဝေးပြေးကားလမ်းပေးမှာဆိုတော့ဟိုးအရင်တုန်းကတော့တိတ်စီကားတာပဲလို့ပြောကြတယ ်ဩဩ ဒါပေမဲ့ကွာ highway line ကိုဖြတ်ပြီးတော့လမ်းတွေဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်အစပြီးတဲခုကန်းကလမ်းပေါ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီကွာအဲ့တော့အရင်လိုတိတ်မစီကားတော့ပေါ့တကူတကသွားတင်းမဲ့လူကလည်းတိတ်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလေကွာ ဒီမောင်ကအဲ့ဒီတဲခုကန်းကိုဘယ်သူပိုင်လဲ အဲတဲခုကန်းကိုမင်းနိုင်စက်လူကပိုင်တယ်ကွာ ဩဩ ဒါပေမဲ့သူကတို့လိုလူရဲ့ပိုင်မဲ့ရှိတယ်ဟာဟု တ်လား အေးသူတို့မိသားစုကအမေတစ်ခုသားတစ်ခုရဲ့အဖွားကြီးကတော့တေးချမမြင်ဘူးကွာသူကပြင်ထွက်ခဲ့တယ်လေကွာအိမ်ပေါ်တက်မှာပဲနေတာများတယ်အဲ့ဒီတဲခုကန်းကနေကြည့်ရင်သူတို့အိမ်ကိုမြင်နေရတယ်လေအင်းရှိဝရန်တာမှာအဖွားကြီးကိုပလက်ကတိုင်ပေါ်ထိုင်းတိုင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ကွာသူငွေထိုးနေတာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့ကွာတခုခုတော့လုံနေတဲ့ပုံပဲဟိအဲသူတို့ခြံကတော်တော်ကျယ်တယ်ငါစိတ်ချင်းဒီငွေနောင်ဆောက်လို့ရမယ်လို့ထင်နေဟာ နေ တော့မင်းကဘာလို့လဲဒါတွေမေးနေတာလဲတော့တဲမလို့လားကွာဟိ ก็ดีรู้เนื้อลูกไปยามเลยกว่าเนี่ยเสร็จดีมีว่าพอดีสักครั้งมึงจีสีมาเต็มมากว่าตีละโอ้ตั้งยังไงเลยกว่าละกันเอาแต่มาเป็นอะไรไม่เป็นสิเลยเอ็งพูดแค่ไม่เลยกว่าฟ้าหูการ์มาตั้งยังไงการ์มาการ์มาเมย์เมย์จีรู้เลยกว่าอ๋อใช่ป่ะอ๋อช่วยซีเซ็งกูตัวอะไรกูไม่ต้องยิ่งก็อยู่ตัวเราอีเชื่อใจไม่จีรู้ไหมกว่าเนาะยันนี่จะเอาเราเช็ดท่านเนาะอ๋อใช่ใช่นะเปลี่ยนซ้ำเลยเก็บนะป้าไหมกว่าเอ็งก็ไม่ตั้ง ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာအတက်ကဘုတ်အတွက်ဆိုရင်တော့ခန်းလူတရားအများကြီးဆိုတော့နောင်ကြီးအနေနဲ့စိတ်ကြိုက်တဲ့ခန်းခင်ဗျာဒီလိုတင်းနေပါတယ်ပြီးတော့အေးစေးနိုင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတက်ခုလာတာပေါ့ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်ဘာညာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာဟောဒီလိုပါဒီမှာလုံခဲ့တဲ့၄ថ្ងៃလောက်ကတ ไม่ว่าเราหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนี่ล่ะอืมใครจะซื้อรู้เรื่องมาหรอตุ้ยนั่นแหละนี่เนี่ยเจ๊ขุดตัวทำดิเนี่ยหรอพอดีจะไปใครซื้อได้อ๋อนี่เนี่ยเรามีสัตว์ผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้ส่งแรงมาสาวเท่มาตุ้ยเด็กขั้นนั้นบ้างก็สัตว์ตัวอ๋อที่ก็จะไปใครรู้ยี่ห้อเนี่ยมีตัวมีก็นั่นบ้างสัตว์ตัวเท่ากันมาไม่เนาะ เขาบอกอะไรกันเนี่ยดูข้างหน้าบ้านสุดท้ายเดี๋ยวป่ะพี่รู้เลยกันเนี่ยนี่ว่านี่ว่าเขาเนี่ยบ้าพี่รู้แทบตัวเลยเยสเซกูเซมไม่ได้อะไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เห็นเลยดูข้างหน้าดูข้างหน้าเจ้าตัวเจ้าเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรดูสิเขาเนี่ยบ้าลูกแทบขวาเซมไม่ได้อะไรโอ้โหเขาบอกว่าจะไม่ตัวลูกแบบเนี่ยแต่พี่เป็นนี่ดูดีอะไรแทบตัวเลย เออนี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเด็กคนนี้เราหนักดิมันเลยดูเขาตัวเราไปพี่ครับพี่ครับพี่ครับยุ่งมากยุ่งมากนะมันตีบุ๋นอ๋อจะนั่งแค่ไหนมาเสียตัวผมเสียสิ่งคนจีบอะไรเนี่ยอ๋อเขาเกิดเสียสิ่งไหนมาเด็กคนนี้เขามาเชื่อว่าคนนี้ต่ออืมที่สายุกเรียบ้านเนี่ยมาดิอืมบ้านหลักกูมีกับกองที่สายุกเอ๋อบีบีบีบี ถ้าสูงเสบียงกันยาใครจะไปพี่นั่นเมื่อไหร่เนี่ยเสบียงกันสูงที่เตะตัวอะไรเดี๋ยวไปกูไม่ไหนขมิ้นที่เสบียงกันสูงเรียนมีดมีกูขมิ้นไม่มีมั้งฮะไม่มีมึงขมิ้นมันบ้านเราเราได้รู้จักที่มีอะไรกันเยอะจังเนาะกูรู้สึกสั่นรู้สึกสั่นสุดเลยจังเนาะเตะมีดมีทำมีกูเนี่ยเก๋แต่พี่ขมิ้นมันไม่มีจริงจริงมันมีในดีแล้วก็ ขณะมีพี่มาอันนี้มันตีไหนมาบุกเนี่ยมันก็อีมุมมาเนี่ยเนี่ยเอ้ยก็เส้นหนังมันไปอ๋อมันก็จะมาอีเลยตีมากลางมันบาร์บี้พี่เลยขณะมีเนี่ยตุ้ยจริงเลยอ่ะอ๋อตุ้ยพี่ไหนมันมาเที่ยวกันเนี่ยเดี๋ยวอ๋อที่เชียงสุวรรณเนี่ยไม่ได้มาบุกเนี่ยอ่าทุกข์ครับบาร์บี้มาแล้วจ้าพี่เบ้ชิงตุ้ยเลยเลยเนี่ย เอ้ยอาการท่ามาเนี่ยบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนี่เป็นเรื่องมาที่ตัวเนี่ยมาตัวเอ้ยเอ้ากูไม่เสียเนี่ยบุษย์จีนเจ้าเป็นอีโมเต็ปปี้บ้านเลยอ๋อเข้าใจเข้าใจเจ้าเนี่ยพูดอะไรบ้างมันเนี่ยยันนี่ใจเนาะอ๋อตัวเนี่ยเลยเป็นหัวมาดูสิบ้านเลยมั้ยก็มีตัวเล็กตัวเมื่อไหร่เข้าใจเข้าใจ ยังไงตั้งใจให้ยังไงจะกลิ่นมาที่นี่เพื่อเป็นที่ตั้งใจตั้งใจอ้าวตัวเล็ก ဟုတ်ကဲ့ကျွားပါခင်ဗျာကျွားပါဟုတ်ကဲ့ကထိုင်ပါဦးလေဘာကိစ္စအထွေထူးရှိလို့ပါလေခင်ဗျာအဲကိစ္စကတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေစည်းစိမ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကိုနေမျိုးတယောက်များရောက်လာသေးတာလို့ဒါဆုံနှမ်းတာပါခင်ဗျာအဲသူကကိုအင်းရဲ့ညိုရောင်ရဲ့လက်ပြရောင်ဘောင်းမရှိဘုထားပါလေခင်ဗျာနင်ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့မိဘူးခင်ဗျာအင်းစဉ်းစားကြရပါလေငါ့ကိုရွှေစည်းစိမ် People went in chinning a sesabido. Bellons are the cuckoo yellow yanya, shachiaomi. Oh, Jesu de Maracumania. Hogaluma, only one, you know, could you go? Oh, go, go, go. ฟิงยาริฮาเจ้านักธรรมมาซ้องตัวได้สรุปก้าอืมเจ้าแท้ทูจาตัวละบ่เพียบ่บีบ่บีโหออกขึ้นมาก็เลยหนูอัญญีสิเนี่ยฮึจิมาหลูเดียวเนี่ยขณะยาริเว้อืมขณะยาริก็ตึกหลีเป็ดยืนหมู่สิมันนี่ดีเลยดอกทีนี้เอาดีหลูลาตัวละหาตึกไม่จาเลยอืมทูรอทูนี่อันนี้สิเนี่ยตริทาบีส่งได้มาเว้ย เมียนายก็รอเมียมิวมาหาวุลูกเยอะแกถ้าตะตะบู้กวยล่ะอืมตู่เมียก็อืมตู่เมียอ่ะเปลี่ยนลงมาไม่ทักกูสรอกถ้าหาติ้วไว้หมดทุกข์ขึ้นไหนไปกูล่ะบาไปผิดๆตู่เมียกูเสร็จๆเลยเนาะปู่ล่วยไม่ขึ้นไหนหุบพี่หุบพี่ดูอัตถาริอยู่ตัวมั้ยดูลูกไม่มั้ยสรอกจม้ากูไม่ไหนครับเนี่ยจนครับเนี่ยไม่ได้ตื่นขึ้นเลยเปียเนเนบาว่าเสร็จๆเสียสิหนิลูกบาลาครับ มาพี่ไหนหมดทีไหนเนี่ยตัวจำมาอย่าละตึกไม่กล้าอุ้งเลยอะไรเจ้าเบสุนี่มาไม่ตื่นจริงข้างหน้าเปลี่ยวไปเลยเนาะเออจำไหมกูไม่ไหนครับเนี่ยจุกก็ตื่นจริงเนี่ยมาตื่นแล้วไม่ผิดกูเดียร์ยาตื่นกูตื่นยังไม่เปลี่ยนกูไม่ไหนครับเนี่ยจุกกูวิ่งเลยจังบ้าเราเล่ามันนี่เนาะเขมียาวอยากจะมุดคู่กูเนี่ยมีส่วนนี่เดี๋ยวลูกจุกดอกอยู่ซาเลยอะตื่นตื่นรู้ป่ะเขมียาตื่นรู้ป่ะสักครั้งมุดจริงเนี่ยตื่นจริงมาส่วนเล ပြီးကျွန်တော်မျိုးပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဒီမှာခဏလေးစောင့်နေပါဦးခင်ဗျာနော ်ဟုတ်ပြီ ကျော်နေသလားဟဲ့ကျုံရဲ့ချင်းပြောခြင်းချင်းတွေလေလိုက်စံသာဟဲ့ဘယ်လိုတက်ကလေးမှာဒီနေ့အတွက်မင်းဤသားမင်းအတွက်သမီးတော ်ယောကိုမင်းလေကိုမင်းလေခင်ဗျချာလိုက်လားဗျကျုပ်ဆောင်ရင်တမေးတော်ရသွားတယ်ဗျစိတ်မရှိတာနဲ့ပဲလိုက်လိုက်ကဲတကားမြန်ဖွင့်သားပါဗျ你都没有过你妈你妈对这天的这边出来的我一直有比我来多的来听听好的路包夜你都屁点吧慢没奶没奶没了没奶是不妈他们因为你的呢被妈的要为啥的未必路面没高你哪的窟窿呢放哪里也差了吧啦 今天我是不是看是不是看今天我是不是看今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我 是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我是今天我 是今天我 စေဝေဒနာကုသတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့ချင်းလို့ဒေါက်တာကိုအခုလို့အကြောင်းကြားရတာပ ါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ ဥအောင်တန်ပြောပြချက်အရကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ကတော့ပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ တရားခမောင်မင်းနိုင်ဟာ เสกเวยอกะหาโกขันษาเนี่ยได้เวทนาเตะเตี่ยวสุดาขันธ์ไม่ไปไม่ใช่หรอกเออดิยอกะမျိုးหาตลอดๆช้าๆเปียโอเคเออดิยอกะမျိုးขันษาอย่างได้เสกยอกะเวทนาเตะเตี่ยวเยเสกแท้มาเอมิมิโกไรอเปลี่ยนโลกมามะရှိတယ်โอเคครับตะชาหลูเตี่ยวหาปอลาไล่เปี่ยวตั้วไล่เนี่ยရှိတာပါတယ်โอเคอะตะบอกะတော့ပေါ့ဗျာလူတကူတဲမှာစိတ်နှစ်ခုဝင်ရောက်တယ်ตะบอกะ เออไอ้ตะชาสิทธิ์กูบ้าตะคู่กูปิงกูอติกะพ้องหนีตัดตะโลตะโชจะเปลี่ยนเนาะแลไอ้ตะชากูบ้าสิทธิ์กะเวเวทนาเบยเปิงกูอติสิทธิ์กูพ้องหลั่นปิ๊ดหมอกเสร็จตัดเลยครับโอเคเอออุปมาตีมะคันหน่ายลอกอ๋อดอดาถั่วตาโตไต้ต้อหมุลุ่ซอหมุฤลุ่ตัดตาโตบาเวครับเนี่ยเนาะเออไอ้หลูผิดล่ะยิง เวทนาเบยหาทุกข์กูไหกะบาผิดเข็นมาไม่ติเบเนี่ยลุ่ยะตะคู่กูลุ่ตัดแค่บาสิทธิ์จ้องเลยตั้วตัดแต่เวทนาမျိုးบาเบโอเคตอกตาตุกกูยาตวนกูจนเราชาพุยจิไล่ได้คาจ้ะรอโอเคครับเนี่ยตุ่เมียลงแก่15เนี่ยลောက်กระเดะกะกวยลงแก่บีสุดาสุนันติชิแก่ยาบาเลยอืมเอ็นบ่เลยบาเบ้ผิดๆบ่เปียโอเคสิทธิ์ยอกาเวทนาเบยเนี่ยบวชผิดสินกูโอเคครับเนี่ยจนเราก้าวจ้องไล่บ่เปียโอเคเข็นม้งบ่ เมนไหนปฏิกิริยามาตากลิปัดเล็กกลิลั่นไปแล้วไอ้ไล่ฮอกเกนเสียเนาะฮอกเกนเสียหอบปีฮอกเกนหอบปีสึกกูอตาลิช่อทาเนาะฮอกเกนช่อทาเนาะบ้ามาไม่ตวยเนี่ยบ้ามาไม่ตวยเนี่ยเพลีๆๆช่อทาไล่เนาะนี่มาตวยล่ะพอดีมาตวยล่ะนายีฉิ่งดีเลโกตวยล่ะตีๆชาๆจีซันตีๆชาๆจีซัน ဟုတ်ပြီကြီးကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆုဆိုက်ဆိုက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဆုအာယုဆိုက်ကြီးအာယုဆိုက်ကြီးလိုက်ဟောကြီးကြီးမြင်းမြတ်လုံးတွေလေးလာပြီမြင်းမြတ်လုံးတွေလေးလာပြီစင်လားဟုတ်ကဲ့ပါမေပလားဟုတ်ကဲ့ပါမေပလားဟုတ်ကဲ့စင်လုံးထားမှုပါတော့ဆရာဟုတ်ပြီမှုပါတော့ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှုပါတော့ဆရာအဲ ဒီချိန်မှာမန္တလာရှိမှမြို့တော်မှာသမရောက်များနဲ့မှုစီဝါစီဝင်ပူရနာမြေချသောသမလေးများမြို့ရှင်စွာဒါရေသဘင်ပွဲနှဲ့ပြောတာအခုရုပ်ပြုံးနှဲ့သူရာမြင်သူတွေတဲဆွဲမဲ့ဆရာနေဦးဒီချိန်မှာမောင်းနဲ့မဲ့ပြုံးခြင်းရှက်မြစ်တာမနဲ့ကလေးများစိုက်ထူရလို့သာ เดี๋ยวดีเฉยมามองแน่แม้ยุ่งยิ่งเสียจิตตาเป็นกลิ้งยาใส่ถุงยาลุดายินเสียงส่งจุ่มยาละมาลารู้สั่นท่าได้เฉยค่ะญาติมาเลยลูก ตําหมอพยาผู้ตะยินพยาบ้านกับผู้ปานนิ่มเวรทวนနိုင်มาเลยโอเคพี่รอพยาไหนมวยไหนนี่เลยย่าไหนนี่อ๋อพี่ดูเลยอ้าท้ายอ้าท้าနိုင်มาเลยสุปยาตึ่งเนี่ยเลยกว่าเมียนเด็ดซะซุซุว่าเลยกว่าหมอรู้พี่ๆเด็ดซะหน่อยอ๋อๆนี่มาเลดูนี่มาเลดูอภอไม่ใช่อะกูรู้ไล่แก่มั้ยเลยโอ้

什么？ 嘿，小姐，我不管什么，过来苗一木拿过。 好点吗，皮皮阿姨？过来苗几条？过来苗几？嘿嘿。 好皮啊，皮皮阿罗吧啦，咱们得讲不啦， 好 啦。 好，好点过苗，过苗掉起来。 好点皮皮啊，底下皮阿罗嘛，皮皮阿罗是，心里文笔激昂不落。 好啦。老来过来牛姐，叔叔老瑞过来，侬在旁边拉心。 我 叔叔话嘞， 我们那边少爷，你侬话老瑞瑞过来牛姑，妈去别了嘛，也没见别个。 哈哈哈！哈，这老婆婆叔叔那是啥路呀？这老婆婆。 早上嘛，过来牛姐，江边那边还表你什么呢？ 哦。嘿，俺这边嘞，叔叔爷，妈去别别我这样，给我跑了，累死得了。过来牛姐，你听他喽。 哦。都是那叔叔话嘞，没好要把我挂，没好要把我。 没好，你什么？过来，别不得在吧？我们里 边。我来，就都干啥？没得活事了，我先没在玩呢，皮皮那样子看来是来吧了。 OK OK。 我那牛一年去家了，偏嘛把人手当面家的嘞。 对啊， 把人手当嘛嘞，嘿，公婆嘛哦，娘婆嘛哦，没乖没乖，都来拽大家吧的，有事找人嘛不，没乌拉嘛去家。 都是那叔叔的话嘞，等弄家了呗，乖，还得给呗。老三爷，弄白来的话呢，当年养人，那你到我家没？ 哦， 对吧？别啊，没追啥路，三大爹，追吧没，还没追吧没，追吧没。 嘿，好比大妈都过来牛一挂。 我 问听你来讲啦， 同志不？ 皮皮了哩，不然半年要等表妹的嘛。 忙了皮皮了呗，乖。咱们咱们拉巴了，不然帮你的爷。 嗯。 咱边呢，不然帮云南里的爷。不然偏他的，那么我嫉妒呢，心多比小月亮爷。好，其实啊，不然我们金牛前面不帮了呢。 忙完哩。心里为龙比比多少是个还得的啦。 好比啊，心里嘛是值得的，咱龙的吧。 打包打包。 其实哪里的，破得的， ขันซ้ํามูลีนี่สิดาบาเป็ดพี่ๆอ่ะเอออะพี่ๆก็มามาอะบระบันลีนี่วีนี่อ๋อปั่นบ่มองเต็ดพี่คู่ไปมั้ยอ๋อบะละลูกคู่ไปมาเลยมาเต็ดพี่คู่ไปมั้ยเต็ดพี่คู่ไปมั้ยมามาพี่ๆเต็ดเนาะดอกจ๋าเล้งจ๋าเลยอ๋อมั้ยมาเด้ มองหน้าမျိုးก็ติ๊บปิ่นบ่ตက်နေတာโอ้ဟုတ်တယ်ပါကြီးเอ้ဒီမှာဖြူပြားကဘရောက်ဘောင်းကိုတော့ဝါကြီးပန်းနေတယ်ဆိုလို့အင်းစိတ်လည်းအမြင်ကြီးတက်နေနေမောင်ရာဒုတ်ကြနေဦးမယ်กว่าဟုတ်ကဲ့အကိုမျိုးကြီးတော်လောက်ပြီတော်လောက်ပြီရှင်းနေတော့လေအင်းဒါနဲ့မိတ်ကလေးနဲ့မောင်နှမျိုးတို့ဆရာကြီးအခေါ်လှုပ်လိုက်လို့ကွဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးဖြူပြားတော့တော်လိုက်ပါမယ်ဒါဖြင့်လဲဘ 来，大家，大家，陈家宝， 把面表弄来个。 你老板忙啥呢 ？OK， 表吧。 没那个可看眼的，他长得不好。 OK。 忙啦，牛奶都没来都，谁在江南他了？都得新娘替你吧。 老板。 忙啦，牛干忙个你牛干吗？都固定的台币，新娘来挣。 OK。 新牛大金线路，都固定买起路。大家忙碌嘞。忙啦，牛嘞，交上户嘞，收大木谷地下路嘞。我五个，都没来呢，都不好丢给他们好啦。 好吧嘞，好吧嘞。 都没来嘛嘞，水牛大金收入，怕天气的，五条腿不 行。 我来龙哥的，今天老干嘛？你牛马上就要龙哥，我杀点鱼，三大鱼都敢接过。 好 吧嘞，我说到了你，你奇怪。 好啦。哎， 好嘛，我就不叫你落太阳的。不过，他把这口罩抓起来了，不管。 OK。 他看到你嘞，伢一点看到你嘞，记住，不米勒这个，要上第二下的不管。 哦。 第六个毛老牛，我不能你表演的，毛老牛呢，不米勒都，地瓜没的嘛。这他家不管的管，他妈的，他米粒多，老三没点下都麻烦瓜。 好给。 我表姐那个老大伯呗，给，我给他过来，我没。 好给。 你哪去过？我爷爷面哪里？第三毛。 好给。毛爷收账，别比他了嘛，别拉夫。我们跟李太爷了没说呗。 起来家吧，你过来牛爷。 别人是你爹吧，你个娘。爹，毛起来爷。 乌龟，毛话嘞，看来路皮皮阿路外口吧，门口来有皮皮阿是听的牛爷呗。 起轮轮了吧，起轮轮路口了吧。喂，把别的嘞。 去别我去来一路口了。妈妈，去去新年的路来。 跑。快，来吧子，快吧子。去别还毛爷去有见哪度吧？喏。 妈话嘞，去别也去有吧呗，毛爷。 毛有嘛嘞？毛有嘛嘞？去来耶，有嘛嘞？ Thank you. มาเฉลี่ยโอ้กวยมาว่าเลยใครรู้ผุบยาลูกไปขอบ้างมองขอรายอยู่ผุบยาเสร็จแค่ตะเหมียวอีเว้ยโอ้ฉิลุนลุนลุบอ่ะฉิลุนลุนลุบขอรับบ่เว้ยบ่ผิดเลยผุบยาโอ้ฉิลีลูกขอรอเอ้ามองมาฉิฉิสิเนดิลูกล่ะอ่อพ่อๆๆๆพ่อให้ล้วยบ่สิเผ่บ่สิผุบยาหาหมอกเยฉิอูจินน่ะดูบ่ เนาะมาฮวาเลยผุบยาเยอะอึบบ่เว้ยหมองเยหมองอยู่บ่เด้หมองอยู่บ่เด้ฉิคลิเยอยู่มาเด้ตะมี้รู้แน่อยู่ดูนี่บีใครรู้เว้ยตะบัดตะขาตั้วลงมาผิดพูล่ะเป้ มาผิดพูดตะมี้เพเพโกไรงโกมาชิ่นนี่ดอกอลินนี่ไม่ชิ่นดอกปูบ่ตะมี้นี่เนี่ยชิ่นเฮ้โกเลยชิ่นถ่ายาพี่ดิถ้าจังบ่เพเพตั้วล่ะบ่กวยแท้จริงตะมี้รู้บ่าเมียวไล่นี่เองก็เพเพบ่ผิดหรอกบ่ตะมี้เอ้หึบ่ว่ารู้เนี่ยลูกก็ดีมาแล้วชิ่นนี่ล่ะเว้ยแกบ่าลิเพเพเลยมาจากกันน่ะนี่รู้ก็ดิสิ้นน่ะมาบ่ ตะมี้โดเลอาละแต่นี่ดิมาเพพี่สิดาคิดจ่าบ่ตู้วีละมาพุ่งจ่าละเว้ยกวยเพพี่เนี่ยตะมี้มะควยซะบุควยนี่จ่ามาตะมี้สิทธิ์เทวานเนี่ยหนีมีเด้เพพี่ดากะดอตะมี้เพพี่เนี่ยมะควยจิมาบ่อ๋ออ๋อมองละลูกเค้าเนี่ยโอ้อซ่าซ่าอะยาๆตะมี้เด้ตั่วสิทธิ์ชอบอย่าสิกวยสิทธิ์ชอบบ่สิทธิ์ชอบบ่ อุลาบากูเลยมาเก็บพี่อ่ะสิคลีดูกูอิงก็แต่ปูพี่ขึ้นใส่บาดิอ่ะห่อๆแหละพี่อ่ะอ่าอ่ะพี่เปียเจ้าเบี้ยไอ้ เบี้ยเอี่ยเนี่ยถ่าต่อไปดิหาตะไคร้เนี่ยเลยป่วนหลบล่ะทุกข์ครับเบี้ยไล่ยาวมาฮะอะคิมเบี้ยบ่ไปหลบเปลี่ยนถั่วอ่ะเลยเจ้โอ้โหนี่โหคิมนี่มาหลุดันจ้าหลุดถั่วติมีล่ะหาหมองเองหาดิรู้ซุแล้วหม่องหน่อยอยู่บ่เว้ยบ่ไปหลบเดี๋ยวจะถั่วต่อล่ะเลยบ่ไปหลบเดี๋ยวจะถั่วไปจี้อ่ะล่ะเลยเปียซั่นอ๋อหม่องว่าเลยหม่องว่านี่ๆเฉยๆไอ้ม้อจ่านี่รอ ผิวยามันโน่แยกผู้เลยโหไปอีลาบ่าวเว้หนูรอเมลูกถั่วตั๋วเกยดาทําไมบ่ชิลาบ่าก็รอตุล่ะตุ้เองเลยเดิมมาไอ้เปียวนี่เดอืมแค่นั้นมาเลยไม่ติงกาเสียบ้ามาไม่ตุ้บ่าวผิวยาใส่ขึ้นโลเว้ตุ้มีบีเปลี่ยนละเกยดาทําไมบ่เปียวเปียสิน้องตะคาซอยน้องลิม่องโน่บ่าจิแห่ม่องโน่บ่าบ่าบ่าบ่าไอ้ม้อจ่านี่ซะมาสิโน่ซะมาโน่ซะมาเนาะเกยเลยถั่วบ่าวเนี่ย ตัวละงากาบาเมียพี่ตอบดิดุขะวะเวฮาดีจังสวยน้ออิงโกลาชอบไปเปลี่ยนมาเวตึ่งนอกจานี่จิกลิปิปะเหมียวนี่ชามเว ชีนี่กูแค่ก็จี้เอาดิติเป็นพี่มาปုံးพี่มาจี้เอามาเกยจำไม่รอดกูโกมี่จำมาแล้วผิดยาเยจำมาแล้วจำแน่กูนี่ต้องหาดิเลยไปอยู่นี่โอ้แค่ตาเวกูโกมี่แค่ตาเวกูลาမျိုးตาผิดยาเนี่ยกูโกมี่นี่อ้าวตึ่งตัวให้ไม่ล้วยบู 定还蛮容易家耶，最多了就把这点，没准几笔干来家了我，对，哥哥面对，没把人好了。 我有来提东忙，哥哥面，去家里呢，别家了，留点好不？给给，瞧瞧，怎么？ 你老娃子来，给，哥哥面多没？那我把三年的伢家人，哥哥面他给我们弄，去呀。 给吧，多把了哥哥面，多把。 哥哥面说的六年皮皮肉，白露三段没骗你的说的，我弟弟家家没得压力了呢。俺人生路上没得路，没得还操你妈干嘛吧？伊哩，忙个皮皮阿婆嘛，面露压的了，气压的了，有几次气压的了，忙闹个嘛，白露三兄弟面骗你们的钱。伊哩，收家红包，收家红包。来手来干，地拉呀的这里，没来不？啊，这是你人家家呢，地家地拉不哩？ 去边？ 他来哥哥面。 哥哥面，地东楼那路，我这床下边上毛去边哎。 哦，开多少位哥哥面？开多少位？哥哥面露的浪味哦，是不是要不露下边来嘛嘞？不露下边来嘛嘞？ 咋嘞？哥哥面露是不是要吃着了？今天这是个理由，恁娘立马不差恁着了哎！ 今天哥哥面，哥哥面我吃了进哪了？哥哥面长得老白个啦呗嘞！啊，苦了，是不是嘛白是养我没吃着？ 吃养了回来家吧，是不是哎？他的是不是那搞不定？吃不来的家那边有啥的？ 哦。大白怎么来哥哥面？今天搞个过来没有皮皮哦，你还等我老白他来搞吧？这个路皮皮是妈妈对路没来，皮皮不来路皮呀嘛嘞？ 来吧来吧，这过来路叫来呢，下那边跑不了皮皮呀。 哥哥，大平来大，皮皮闹从白天没闹，闹所以闹么白天我得来哥哥面。 哎，这路真真马路，嘿，皮皮来哥哥面吃呀啦，吃呀啦，对啦。 你娘嘛呗，啊，屁股没高高低低的，这下又不过，咱们又长别的了不？ 嘿，王老六，王老六，家中的吧，王老六，去到两楼里屁股没？ 你什么？今天我们说什么来 着？我这边的话， 今天我们说什么呢？今天我们，你什么？你什么呀？干嘛来着？今天我们屁股，这楼梯上没了没了，今天楼啊没听不？胡老八几岁？几上嘛？几上？ 你都迷糊迷糊，把鸡没了，哭着看我说，那就洗澡吧，乖。忙上就谁闹谁嘛，走路的，把鸡怎么表给他？比着，偏忙我这样嘞，啊，一天呢，上去你家呗，乖。 今朝来大家没路了，瞧你家吧。我想，把别的的，你这下我就闹别心 了。哦，忙上又听着路，没个来呀，这啥没来路，这啥路没来的？大妹妹。这没出人来，骗人家玻璃。 为什么谁让你对你干嘛的呀？谁去呀？我来想你家，没搂着吧？不呀。 不，那说错搂着没搞目的。毛老牛啊，刚才看的不够吊吧？老毕，谁阿姨有帮伢也免拿嘞？偷他一下欧元不啦？乖。 他这边是我的店里边被几年了嘛？哪把姐？ 哦，你搂来目的吧？不乖。你每个月比我们过，来送来干，谁来下来给你？毛拉牛山那西的路松下吧，古多设备还没变，你这进来乖。 哈，高马比高马比，把机子搞好就拿拿长马。飘飘飘飘飘飘，好把比的。都哥哥面说的路呢，好比俺老李你的嘛，再让俺背的路样嘞，就别给俺吃的，俺得吃的，就别俺有亏的，这吃的要也，因为你们没生你嘛，我说俺们接你不，俺们接你。 我来把他批评。这个我是新怪了，没怪你们。都原来的，我也没对抗。对怪怪家嘛。好，我把你笑给你吧，我把你笑给你吧，我自己悄悄你吧啦，悄悄你吧啦。 嘿，郭老六，啊，不得了，干嘛自己白露骗你了，来边。 真能把你骗你住了边。 不得了，郭老六。奶奶爸爸在里边里掏嘛不？ 今朝谁对你弄阿几六块呀？ 第六块吧，好像第六块来了，这没记。 说说你家呗，比客多里也没啥牛。 嗯，好了，来多少了吧你？ 牛来啊，等眼睛都要硬哦，给啥的口气都错了。哎，那我没啥牛变了人，表表来吧，路着，表到那边乖。 哥哥没说来讲呢，请对那边听嘛呗。把你来吧， 嘿， 今朝来不起来我们呢？你这看来不来家没人闹面了，啊？ 嘿嘿，我来吧，来吧。嘿，毛大牛，毛大牛。啊！ 杜少爷，去家店我们来不来？ 嗯，过来牛完了，去我去家店我们来玩过来牛。 好了。 好个过来牛。 叔叔的一面多少了？没对不？多来我们，喏。 好个好个。就别叫叔叔怎么了？这老老庄许多位天天过来牛耶。 太多了呗，别念多的吧，你讲嘛。 就别了，别来吧，叔叔今天是来拉马兵打给吧，红路。 别来吧，没什么，别来吧，没别来吧，就那个吧，没什么。 OK OK。 没个里边要来了，那一位老许多。 嗯。 咋？我拉牛也得到那里。 不如不要了。 是 的，嗯，今朝是生意呢，从来好的嘛，我也可以把你那那包给倒了了吧？那路了吧，姐？ 嗯， 那么不也个？没吧？ 哎，毛啥没有嘞？没嘛对，早干米对，倒了米，我不要这种小龙的了呗。 就是这种说话。要表你的嘞，一里，哥哥没出来跟你对个呀喽，十千万、九千万，一表多少匹马呗？我讲我不三不两面涨多不了么的，嘿，不三一千万了，啥子三万了？ 去别一，去别三两的，哥哥明天要不送出来不？大家都不话我，哥哥明天少找没？就别那杜兰的上面，过来没有嘞？分别来就把着过，杜兰的跑他几斤嘞？困了把了没？就别管那老用好了，低头送家姐吃来着，谁看嘛就天天进你家里嘞，心里多不安。就别那让你们过过命。 这种手干的没嘛，自家也不过。这是的多，可怜不嘛不？阿妹，早呀早呀，表呀表呀呢，跟门做朋友。噜噜噜，都给阿爷喊去喽！哎，你姐的手下来的嘛，别么大难下午，到了教室也搞完了。这边也是的，是看了是的。哎，别没嘛的呀，不理咱要家里去，干嘛家干嘛，不如用给的。这边是几多人？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Who not trip water? Who not poke your neck? Go, Matiam. The love poke your neck, me, ma'am, you are. You look up, machine, ma'am. You look up, machine, eh? Who the water go step it to dog up, binny, umabe. Get it up. Men, you look up. Don't you? Get up. Di lama ngah belu sih mulai, belu sih mulai, ngah belu sih mulai. Hobi, hobi, hobi. Kaku rombi ga. Poni isu nama, pintu biru, mewah lain me. Di lama, beri mama mati hongam mewah me. Beri mama mati hongam mewah me. Mula mula dah, mula dah. Mi poi ora bibi. Quando io era lei per lui vada. Ciao bella con ne ha un due ore. E lì ha adesso l'unico ma po'. Tieni su in. Quelli, quelli ne gettà ne allò. Piambo là o me. Ma di auto per dire bai lei lì, bai lei lì. Moletta. Bai lei lì. Mi muccio non lo tale era ma. Hori pangi pangi. Mi dai non ne ma be. ท่าวยะอิเส้นนี่บ่าร่อนอิจินาโลชิเตลูอิยูเยเซนตะเตลเนงาเรติคันยาโซปิเตนคันยามาเมเวบาลีอีบายีนิเล เมมาอเนงาเจเนียยาเลอะมะเปนไนมาอะฉิจีนีโดอะเมจีนีเยงาจิโซงาตะดาโซงาเยเจียคุโลเกนทาโหระเอเจจีเน Mana makannya?

喂喂，啊，你撩到我了，啊，你撩到我了，再看，别哈别哈别哈别哈，啊啊，你快点看，你快点看，别别快点嘞， 别看不丢嘞，你呀丢呀不丢嘞，阿妈别哭。Tere kan badule mila tuya badule amma pyo ko amma ma ta da me chak mani ne amma go amma ko nam to lu go lu ma lu ta tere ka mila badule tuya ubri dong chak ne na na cham si du mi jo me chak mani neTere kamba dule, patron pida kwe. Tere kamba dule, patron pida kwe. Tere kamba dule, patron pida kwe. Tere kamba dule. Ah, how long you do that? Look in this room. Hmm? Blue? Huh? Can you divide a little bit?走走走走走，可能是给我这个走走走。 我那牛，你老婆把这牛你领着的给， 把这牛你养嘛的，嗯？可明天就没嘛跑偏的，就把这牛熬回来了。 嘿，嗯？可哪有这个的？今天哈，就为他妈赢的，就为他妈赢。 啊？就为可明天嘛？啊？啊？ 好的，就那的呀，高明，武功呀，就会，会嘛，咱不急。龙哥的林安那个，这老汉没把这个那么讨厌，啊，帮丁丁的天下留开， 好个， 哎，大家特别个大批干的送了开，这老嘞，车友队呀，李林人家保镖，哎，你去嘛，看见的这老你妈哩，一大袋子挺有家的， 哦， 特别是个，这老们大爷的安的，你妈也是个呗，这个是他俩对你给的， 好个好个， 这老肉毛的嘛哈，得吃家吧的呀，得吃家吧的， 哦， 这老我一路路到呢。你妈厉害，你别比着，他这给什么才干来表嘞？ 好啦， 正好嘞，苦着没法努力，我自己来比着。你妈厉害，过年嘞，特别有文采，倒蛮不错，没水掉过，啥别看来比着。啊，苦着，如果人家对那边说话着呀？哦，过来没有？你妈厉害，你妈厉 害，都爱表你嘞，爱表你嘞。 诈骗来呀，一把子一把子，正好等着你妈的，谁都话要话他的，你阿爸的。那你妈别叫我拉腿了没？就不要比吧，过来没有？喏。 好个，好个，好个，好个。切！切！就是啊，毛主席， 毛主席，毛三六，谁查的话？ 就是啊，就是啊。毛起来，毛妈吧，毛对毛爸的，毛不困了，把人都表上嘛，表上嘛，我好起来嘞，今天我困了，就表你了吧，加什么了？给他加嘛嘞，给他加什么了？ 给他加嘛嘞，给他加好了，我那就给他了呗， 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ กูซ่าเนี่ยเปียวสู่นี่ซานี่เปรัวอ่ะถ้าซ่าล่ะสู้ไม่กล้าขึ้นหาเลยมองอีเปรัวจะซ่าว่าสู้เนาะจะซ่าว่าสู้มองอีจริงป่ะกัวแล้วก็อธิมาไม่สู้ไม่ซ่าไม่เส้นไม่เส้นแต่สู้ทุกอยู่ลงมีตะนี่มาจริงๆอธิมอยู่เนี่ยจုံเปียเลยสู้ล่ะหลุดตันเต็งงาซะอยู่เสียวไทยเต็งงาซะสู้ไปเลยมองอีสู้ไปเลย ทีมยาทีมยามองเชกเลยทีกเลยมองคุณละได้ฮะล่ะเอ้คุณละบาเลยทีมยาไม่กล้าคุณละบาเลยคุณละบาเลยคุณละบาเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณละบาเลยทุกคุณละบาเลยทีมยาไม่กล้าคุณละเต็มเนาะ ตันเนยาลีกะวนะบาอะมะมะยาลีตะเมียมะชิมาบะปะยาเทวะเมอะตุยาเรวะดูระกาชิงงาจิเลยะเรโลกะยีวา ยอมนาปุชาโมตะมะระตะโรโมติโมนี้มะชีชุกะบาปะหีติปุสสาอะเพียงนี้ทุกข์ตันเตยามาตันเตยาลีเนอะเพียงเตยา ตังเตยะเยสู้จูอมวยทาอิชาจันทร์ตุยวิรณะหิเยวิทยาตะไรเยโมนา เจมาตกะเลยยาอจินาตะบองก็ไม่เหลือบาลุยวาลุผู้ใหญ่อำนาจได้มาอาภิอาศัยยงกันอำมาหากูกันเตยาก็สงชายาชุบถวยไปเลยโลกมีอีสาไม่มีบา เทวดาเนเนชิงเสบีนิเมอลวยลวยอโจโจโจยะเยชีวิตมาตันตยะเยสู้จูอมวย